Urodziłem się w 8-1 w Gierzu. Jestem mistrzem w nawijaniu większy na bezdechu. Słuchałem Andrzeja za uchy na Unitrze. Grałem w magię i miecz, miałem psycho, grzywkę. Mieszkam w bloku całe życie, lecz nie jestem socjopatą. Mówię dzień dobry sąsiadom, gdy wracam ze sklepu z piwkiem. Gdy szczęśliwe gwiazdy zaczynają spadać, w duchu myślę sobie, niech ktoś posprząta mój bałagan. Każdy z nas ma wiele życzeń, no popatrz. Jeden chce mieć willę, drugi tylko pragnie zdrowia. Ktoś kupuje wino za 300 zł. Ktoś kupuje miłość za 300 zł. Ten świat jest szalony, ale musisz wiedzieć, że masz do wyboru tylko ten jeden. Reszta to wypadkowa lokalizacji i sytuacji. Trzeba mądrze kombinować, by nie stracić. Niektórzy nauczyli się zarabiać hajsy, inni przez lata idą drogą watażki. Złotego świata niespodzianek nam nie skąpi, lecz musimy wierzyć nadal, nie możemy zwątpić. Złoto wraca jak bumerang, hip-hopowców ciąga melarz. Dzieciak zmienia się w beja i nie ma przebacz. Zataczamy koła jak w chłopach Raymonta. W naszych sercach tli się nadzieja. Codziennie popełniam błędy, w zamian dostaję od życia kilka lekcji. Kilka lekcji. Może to dziwne. Może jeszcze nie dorosłem, ale co przyjdzie trudno, smakuje jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Mam jedno życie i choć bywało słabo, nie zamieniłbym się za nie, cokolwiek dadzą. Mówią bądź świadom, weź ziomów na bok. Kto nie da chleba dziecku, nikt nie oddycha sławą. Goni nas prawo, wieziemy się Oktawią i mówię ziomkowi, że się uda jeszcze dać nam radość. Nie biadol, że nie stukasz Nelly Furtado. Mam stado ryjów, którzy siedzą i czadzą, po czym ogarniają życie i jest klawo. Choć źrenice zadymione niczym lawo. Holik, suko, full na sali jak w Laskali na Nabucco. Mózgu szukaj lupą, dziś dupą, bo bałamucą mało latów internety. Światopogląd mija im jak ideał kobiety. A kierma łysa, ale grube miche cieszy, bo mam w życiu więcej niż BRO na zeszyt. Nie śpieszy się nam, bo nas nic nie goni. To nie pasuje do nas jak do wilków gonic. Kroczę z nadzieją i chłopy mi podobne, by wyrwać z rąk świata co nasze jest proste. Codziennie popełniam błędy, w zamian dostaję od życia kilka lekcji. Kilka lekcji. Może to dziwne. Może jeszcze nie dorosłem, ale co przyjdzie trudno, smakuje jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. That you call. Aloha, Dany Kri. Zupki, nalewki, spisy. Siemano, procent. Słyszałem, że masz ochotę na zupki, nalewki, splify. Zapraszam do mnie. Aloha, aloha, aloha, aloha.